کار شور کوي نو باندې می دي نشته ابا شور می دي راشه نه ولاو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم منگا دو قرآن کریم دو فهم او دو ذکر دو پارا سو اصول او سو قواعد بیانول د ټولونا مخه منګا تعریف د قران کریم اسماء د قران کریم او حکمت د نزول القران من بیان کو موضوع د قران کریم بیا من بیان د دیو کو چې قران کریم د دو قسم خلکو سره خطاب او بیان کړي یا واغه خلق چاغه منقاد او تابعدار د الله او لکه مؤمنان موحدین او دوی ماغا خلق چاہ غیر منقاد تابدار دا اللہ نو نو آغا سلور ڈلیوی یو آئی کی مشرکینو دویم پائی کی یہودو درم پائی کی نسواراو سلورم پائی کی منافقینو نو منگا داغ ڈلی بیان شروع کو چاہ غیر منقاد و تابدار نو نو پائی کی لنبی ڈلا دا مشرکینو وا د مشرکینو شرک من ذکر کوم چې دا غي شرک داو چې دا الله په صفاتو کې مخلوق برخدار کړو په مختلفو طریقو او دا غي من بیان وکم غني خالق ایمان او رازق ایمان او مدبر ایمان او ذلول کارو متصرف ایمان او په دریابونو کې الله تواز کا او په صحراګانو کې الله تواز کا او پار غم و تکلیف کی اللہ تاواز کاؤ خو اصل کے منزن و حجن و عمر دام داغی و دا اللہ قربم جوڑاو پائی کی چدا شرک راغل و اللہ یو نمانا توحید دا اللہ نمانا لکمنگا آیات پیش کرے قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحده و نظر ما کان یعبد آباؤنا بیا د مشرکینو اغا شرک دو قسم او غط یو شرک اعتقادی او بل شرک فعلی شرک اعتقادی چې داغه تعلق د زړه سره راځي تعلق د زړه سره نو اغا شرک اعتقادی بیا په څلور قسم او یو شرک اعتقادی فل علم دویم شرک اعتقادی فی تصرف دریم فی دعا او څلورم فی عبادت فل علم چداغه تعلق د پوی سره او چې څنګه پویا د الله دا بی اسبابو نو دارنګ پویا مخلوق لو غنی پیر الله فقیر الله پیغمبر الله جوندی او ملی لرا هغه سه پویا ورکی کما پویا چې د الله وا خاص او الله پوره نو ته د الله سره برخدار پیدا کو په علم کې د تشرک فل علم وې او فت تصرف داو چه کم اختیارات در رب العزتو در فیده و در نقصان نو آغا صفات اللہ پور خاصو نو در تصرفو او در فیده و در نقصان آغا صفات اچالا ورکو مخلوق لا نو در اللہ سر مخلوق برخدار کو پدی صفاتو در کارسازی کی پدی صفاتو در فیده و در نقصان کی نو در شرف تصرف دریم قسم شرک من ذکر کرے او شرک اعتقادی فی الدعا سنگ چا اللہ تا آواز منگ کو بی اسباب را رسیگی او زمنگ آواز نہ خبر دے اوری نو داغ صفات مخلوق لچاور کلو چھ بی اسباب تا آواز کئی اوری را رسیگی نو دا شرک فی الدعا وکا پاقیدہ کی دا شرک را گئے خب اعتبار دا دعا دا بلل سرا او سلورم قسم شرک اعتقادی و فل عبادت چه سرنگ منگ دا اللہ دا پارا نظر و نیاز پیش کو منق تے اللہ فنم بانیو کو منزنو قربانیان منگ اللہ تکو نو مخلوق لا هم دغه سه عبادت کوي دا غي په نمونه باندې نظر و نیاز ور کوي چیلی او ګډان او پیسان ور کوي دارنګي اغه په نمونه باندې منځونه کوي قربانيان کوي نو دو شرک کو شرک فل عبادت فاقیده کی دا شرک راغه یعنی دا الله سره اغا مخلوق برخدار کو پس کی په عبادت کې نو دې ته شرک فل عبادت وې د شرک اعتقادی دا سلور اقسام من پرون بیان کړو فل علم فی تصرف فی دعا او فل عبادت ننی سبق کې زمنګ بیان د دویم قسم شرک او غټ شرک فعلی شرک برخداری او فعل آغا صفات چا اللہ پور خاصو آغا کارونا چا اللہ پور خاصو نو آغے مخلوق لورکلو نو اللہ پور چکم کارونا خاصو نو آغا دو قسمو یو تحریمو دا آغا سیزنو چا اللہ حلال کلو تحریم د ما احل الله دا شرک کم سیزونه چې الله بن کړی په مخلوق باندې نو چې هغه تاسو کروا وای او هغه سو کروا غنی نو زده الله صفاتو کې مخلوق لرا برخداری پیدا کړ په افعالو کې وې دا زمنګ پیر دا زمنګ فلانی دا شی سکړیو حلال کړی دی اگر کاغه به حرامو نو شرک فعلی هغه دو قسمو یو تحریم د ما حل الله حراموالې دا سو چاله حلال کړو او هغه به په خپل ځانونو باندې دا حرام ګنل په خپل ځان به حرام ګنل دو وجه دو تقرب نا دو وجه دو نزدیکت نا دو مدرگارانو داغی لکه سورت مائده کی برایشی سائبا وسیلا و حام سائبا بحیرا بحیرا سائبا وسیلا و حام دا حلالو نو دی دزان نا دا بنکلو فزانبانی بنکلو حرام والی دا دیر آور سر دا زناورو دارنگی وجل دا اولاد دا حرامو پا دی بانی بندو نو دی اغس کلو اغیر روا گنل یعنی تحریم دا ما احل اللہ او بل تحلیل دا اغسی زنو چا اللہ حرام کلو پا دی بانی چکم سی زنا اللہ پا دی بنکلو نو آغا با دی روا گنل او کم سیزونا چا اللہ دیل روا کلو نو آغا با دی حرام گنل دا دو مشرکینو شرکو شرک فیلی پا فعالو کی دارنگی نزور نزرون با داغی پنمون بانی پیشکول او قران کریم د دې بیان کوي غنو صورتونو کې چې تحریم د ما حل الله او تحلیل د ما حرم الله سورته انعام وګوره سورته انعام اتم سفاره آیات نمبر دې یو سل شپاک دیرش وجعلوا للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا او گردو مشرکانو اللہ لرا برخدار دارسنا چه پیدا کرو اللہ دفزرننا والانعام او دزناورنا نصیبا برخداری برخدار او شریکی داغی پنو منو بانے اگرزول سنگے چه اللہ لہا دا سیزو نکول مخلوق لیم دا ورکلو او داغی پنو منو بے کول وجعلو للہ مما زرع من الحرس والانعام نصیبا اگرزو مشرکانو اللہ لہا دا غسنا چې پیدا کړی والله د فصلونو نا ولنامي او د زناورنا نصیبن برخداري څنګه برخدارو فقالوا هذا لله بزاميم وهذا لشركائنا وبكفارو دای سي د الله دی په خیال او په ګمان ده دی وزا د الله سشوا وهذا لشركائنا او دا د پاره د مدرګارانو زمنګا چې موږ د الله سره برخدار کړو ځکه الله ولې سي ور کړی اوسم وي الله ولکنه رج ور کړی دی څوک وي الکا واطال شپم در کړی دا اغله رج ور کړی تاره اوس شپم در کړی دا بعد خلک دا وي هاذا لشركائنا دا د پاره د برخدارو زمنګا حالان کې قرآن کریم په دې بیان کوي چې کم سیزونه ما حلال کړی دي نو هغه ته حلال وای او چې کم ما بند کړی دي نو هغه ته بند وای هغه ته حرام وای. لکه ورپسې آیت کې یو سلو دیر شمایت وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم دارنگی خیست شوی دیرو تا دا مشرکینونا و جلد اولاد دا غی چاو تا خیست کرو شرکاؤم اغا برخدارو دا غی چه دا اللہ سر برخدار جوڑ کرو ناکار پیرانو ناکار مدرگارانو دیر پارا چه حلاک کی دی لرا او دیر پارا لیلبسو علیهم دینوم چه کٹوڑ کی پدائی بانی دین دے دے د دې هغه چې کم دینو چې هغه په ګډوډ کې ننه په مخلوق باندې دین ګډوډ کړي وي وګوره بچی دا غي په نومونو باندې ور کوي وایره دا بچی دور بچی چې زما پیدا شي نو دې کې دفلانی سره اوسم ډېر زنانا په نظر نیاز کې ور کړی شي منجورانو لبه ور کولې دارنگی داغی پنمونو بانے بے پیش کولے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راجی آغوی انا ابن الزبیح دین ز زوی داغ دو زبیح والو نیما یعنی ز آغا خاندان کیم چیز ما پنکم دا چڑے حکم شویو پا حضرتی اسماعیل علیہ الصلات والسلام باندې او زما پپلار په عبد الله مو حکم د چړې شویو انا ابن الذبیحتین ز پاولا دا چا کیم زوی د دو ذبیح والو نه امام چې په دوالو حکم د علالی شویو په اسماعیل علیہ السلام حکم شویو دا علالی دو پپلار او ته ویلو چه بچیه زتا لالوم ما تا دا اللہ طرف نا حکم ده دا خود اللہ احسانو دا غصره نزما پنکم دا چره حکم شویو او زما پپلار عبدالله بانیم زکا دا دنکو عبد المطلب آغا ویلو که زما لسم بچه پیدا شو لس بچی نو لسم بزا د فلانی پنوم باندې ورکوما او دا بزا علالوم اغا لسم زوی داغو حضرت عبدالله دوگ دا واقعا راجی نو لسم خوشو دو خو نظر منلیو پا لسم بانی و دا دیر خیستو چاورتوی دا ما لالوا و یه دا ما نظر منلیو و یه دا عرص چکے خیر دسرا او خان د دې وڅ کې او خان قروا چوا دو خان یا لس خان یو خوا کا او بل خوا دې کا اوی سوا چوا چې پچار او خط دې خیر دې لس او خان دې قربان کا چې سیوا چاو نو پاغا عبد الله رو خط دې وینا خیر دې لس نور کا شل هدارنگ نو بیا پوخان رو خطه دا ویلس نور کا بیا پوخان دا چطلا اطلا شپیتو اتیاو سنو تا خبر او رسلا چاورتو عبداللہ تباکی گی دا خیر دی ما ته ډیر محبوب دی. بیا یو سلو شلو ته خبره لاړه نو چې شپږ شلو خان او بلخوا په عبدالله باندې هیڅ پوخانو راوختې ده نو شپږ شلو خان هغې د هغه نه قربان کړو او عبدالله څه شی شو بچه. بهرحال دا د هغې د زمانې د جاهلیت دا کارو. اوس هم بعضې خلک پنجاب وګوره د حسن او د حسین مهینه ای وی بنام حسین بنام حسن او خپل بچی حلالی خپل زاون نه کوت رکھے یو په پینډی کې دا د زنجیرونو هغه زمانہ وا دا کمیسونه ځان او خلی کړه او زنجیر بزان تنیولې دا دې الله دنیا کې سزا ورکړي. نو هغه یو خپل بچی ونی وی دا په نوم د حسن باندې علالوم دغه چې جذبه کې راشي نو دوی بیا دا نه بچی ګوري او نه بیا ځان ګوري. شیطان سم جذبه کې راولي نو چې هغه ونیو نو ښځې ته راه کوه دا یوازې ستا بچی خو نه دا خو زما هم دی. وایي مه کوه ښځې ګورې بیا به خفه یې. وایي نه خفه کېږي. وایي مه کوه. وایي نه چاړو خو ورسره ځان چاړې ځان ته ونیو بنام حسین او ځان یې چاړه وخکله دا بنام حسن او بنام حسین بیا دا علالی او دا بچی قتلی کوت رکی سو شعور پکی نو قرآن نو نو دا بچو دا قتل حالتو گورا حرامو گورا سور الظلمو نو دا اللہ احسانو شو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رو لیگا او اغلی یو خیسته کتاب ورکو قرآن کریم پاغی کی منگتا اللہ دا دے بیانو کو چه کم سیزونه حرام دی او کم حلال دی. ورپسی وګورئ تاسو یو سل ات درشم آیات. وقالو هذه انام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانام حرم ظهورها وانام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وای دی دا ڈنگر و هر سن او دا فصل حجر بنده پمنگا و دا فصل پمنگ بانی خنده دا جی خپل فصل شفلانی پتی کی کرلی و دا خوده کار دی خوش دا فلانی پتی فصل زمان کور تراشی کنا او دا دی نور و غلو سر شریک شنو بیا دا پمنگ خنده دا جی نو آغا خط کی فیدا نقصان پا فصل کی گنی دا دا دا اله و فصل بازی پا زناورو کی گنی لکا ایه دا چې چرګ باندې کی کنه بیا موږ باندې خنه دازي یره چې دا فلانې چرګ فلانې ساروي فلانې گاډې چې زمون کور کې ولاړې ازمون دا کور د خیر او د برکت والا ګرځي ايو وي په دې گاډې موږ ډېر ګټه کړو مې خرسې نه وي نه دا خو د خیر او د برکت گاډې دی اس پکې نشته کور کې باسه ولاړې یعنی الٰه دا غي او سوق شو گاډې دا جی په اسلام دی دا که مخلوق تا گوری دا غا حالات تا گوری نصوب الہ ساروی گنی وی منگ بانی میخ خنه دا راغلی بچه منگ میخ والو کنا نو بز منگ لبیا خام خاص مسئله جوری پچا بانی غوا خنه دا راغلی پچا بانی تور و سادر خنه دا راغلی بار آر چه دا کم سیز نا مخلوق یرکی چه دا شرابانی خنه دا راغلی اقا سیز واچوا او آغا چیز اچول آغا چیز استعمالول آغا چیز کور که ساتل دا ثواب دی بیا زکر دا دا آغا رسم ماتول شو دا دا آغا شرک رد کول شو خو پیدبار دا افعالو سرا لکه بعد خلو کوئی زمازگر پا تیم که طول مکوا ولی گیره طول بشه گوره زلزله جرا شی نو خلق سکی پینسی سندی زمانه گناهونه او رجیگی او بده گناهونه رجیگی دا طول افعالی مشرکانه دا رنگی دا دیر زیاد پا زمانه دا جاہلیت کی چکل با یو سارویو او دا غبا موزکر پیدا شا اولاد لکس خی یا کتے دا غبا دیر طول خور موزکر و مونسو زکر چه الگ به پیدا شي خو کله بعد یو ساروینه مونث پیدا شو یا کټی یا خی ناغه به سلو خلل او خزله به داغه غوخه نور کوله ولی وې کده دې غوخه وخوري نو بیا به دې خزه سکیږي جنې به کیږي بیا نو دا غوخه تصرف د دې الاسو کو اغا غوخه وا په غوخه کې دا تصرف ساتل شدی کې الک دې او دې کې جنې دا حلال کې دا خدا الله بیان دې چې الله موږ ته ټیم په ټیم وې دا زور کوم دا د غوخو کار نه دی دا د زمانو کار نه دی دا د مذکرو د مونث کار نه دی یا مشرکانا افعالو کې دا عمو دام ډیر دستور دی نن سبا کمکور کې زنانه دا هغې د واده بندوبست کیږي نو دا هغې د ناوې جوړه به څوک ګنډي د ناوې جوړه آغا زنانه به گندی اوو چداغی اول سو شوی الک شوی او زنانه به آغا راضی چداغی لنبه الک شوی طول با آغای بانی ها شریکی گی پا آغا جوڑا که سوگو پا که بخیوی سوگ دعا سوگ دری بار حال خوش شرکت پا دیناوی پا دی جوڑا که راولی چه دیناوی لنبه سکی گی الک کی گی دا طول مشرکانا فعالو بیا چې زنانه کله د پلار دا خاون کور کړه لاړه شي ډولې نه کوزی نولمبه ولا پلاس کې سور کی الک ور کی وېدا د دې د پاره چې د دې لومبه سو شي الک شي پدې الک ور کولو باندې الک راځي پدې جامو ګندلو د زنانو چې لومبه الکان شي نو پدې الک راځي نو دا قران الله د سره پاره بیا را لګلو قران کې الله صاف ویلي یا حبو یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورًا چاله میچ خوغژینو الکان ورکوما چاله میچ خوغژینو جنکی ورکوما دا د خزو په جامو ګندلو جن یو الک نه ملاویږي دا په مذکر او په مونث په غوخه خړو باندې جن یو الک نه ملاویږي دا ټول مشرکان افعالو او قران د دې تردید کړي او ورپسې وګوري وقالو ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وایکم میتۃ فهم فی شرکاء نو بده پای کی شرکا برخدار دارنګي قران کریم د دې بیان کوي په غنو سورتونو کې چه کم سیزون ما حلال کری نو آغیتا حلال وائے کم سیزون ما بن کری دی حرام نو آغیتا حرام وائے دی پزان بانے حلال کریو آغا حرام او چه کم حرام نو آغی زان لا حلال کریو لکه دی صورت مائدی اولو گوری یا ایوها الذین آمنو اوفو بالعقود احلت لکم بهیمت الانام إلا ما يطلع عليكم غير محل صيد وأنتم حرم أحلت لكم بهيمة الأنعام حلال دي استاسو ده پارا زناور دنگر ده زناورنا إلا ما يطلع عليكم مگر حلال ندي آغا چلو سيجي بتاسو باني داغي حرام والي چه ده کم زناور بتاسو حرام والي لستيشي چه حرام دينو آغي تا حرام والي غیر محل سویر شیطا سو مرواک ان کی دخکار وانتم حرم چیتا سو پا حالت دا احرام کی اگورا حالت دا احرام کی استا سو اخکار بندے نبن سات اخکار دارنگی ورپسی اگوری آیوہ اللذین آمنو لا تحلو شائر اللہ ولا شار الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا بہرحال گنو سورۃ یونس گوری یو کم شپیت آیات یسو دین راڑو خان سورۃ یونس یو کم شپیت آیات گوری یو لسم سپارا رحمان او کنه دیم چې یونس یو لسم سپارا آیات نمبر یو کم شپیتا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منو حراما وحلالا و خبر را کئی تاسو دا غصو چرالی گلی اللہ تاسو دا پارا من رزق دس رزقنا فجعلتم منو حراما وحلالا نگردوئی تاسو دا زاننا ها دا غین حرام و حلال و حلال ما دلرا لگری دی چه حلال دی نو تاسو پاگی که حرام گنی ما دلرا لگری چه دا حرام دی نو تاسو اغا حلال گنی فجعلتم منه حراما و حلالا نو گرزوئی تاسو دا غین زان لحرام و حلال نو قل اللہ ازن لکم ام علی اللہ تفترون آیا الله حکم کړی تاسو ته پدې چې دا حرام یا حلال دي امال الله تفترون یا تاسو په الله درو جوړوي چې تاسو وایې دا زناور موږ له حلال دي او دا حرام دي ځان نه نو دا الله حکم کړی پدې یا په الله تاسو درو جوړوي دا رنګي ګڼ سره تورې کړې دې بیان کړي لین والو والین دا اوڑیر پاسا سرکی ریاسا مسئلہ دا یا بسم اللہ عوض باللہ پہ وائے پاسا سرک ہوئے سورت حج دیرشم آیاتو گوری تاسو اولسم سپارا سورت حج وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ حلال دی استاسو دا پارا زناور مگر حلال دی آگا چلو سیجی پتاسو دا غی خرمتا چه پتاسو دا کم زناور خرمت دو سیشی دو آگا دا حلال ندی آگا حرام دی فَجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ زان بچ کئی دا گندگی رینا بجو تنی برج سامن الوسان زان بچ کئی دا گننا دا اپولونا من الوسان یعنی دا درگاونونا وجتنی بو قول الزور او زان بچ کئی دا وینا دا شرکنا فجتنی برج سا زان بچ کئی دا اپولونا من الوسان چه درگاونو کیری وجتنی بو قول الزور دارنگی بل داغی شرک فیلینا نظرو نو نظر دا پکی بند کرنسی گرمی کو نیشتا کن نا بند دا نا اولا کتو مزا ہو نا نور چیزو نبیا آواز صفانه کن دا خیلی بل دا آغینا نظرو دا نظر منختا شکرانی قلنگونا سوکو تا قلنگوی سوکو تا نظروی سوکو تا شکرانیوی سوکو تا منختیوی فدیل لگ زان پوئے کئی فدیل بانی خلق پوئے نئی نظر گن قسم دے یو نظر دے د مخلوق په نوم باندې او بل نظر دے د الله په نوم باندې د الله په نوم چې کوم نظر پیش شو هغه بالکل جائز دے حلال دے اروا هغه کولای شي وګوره دا غینه مالدار خوراک نشي کولای دا غینه د خپل کور والا خوراک نشي کولای کم یو چا نظر اومانا که زما دا کارو شو زما بیمار جور شو نو زبا دا اللہ پنم بانده دیگ ورکوما دیگ با پخوما چلے بدا فلانے اللہ لوم دا بورکوم پدی زان خبر کئی دا داگی نظر چا دم منلے دے بلکل جائز دے سی دے دا اللہ پنم دے خدای ته خوراک نشه کولای چې کم کور کې د سره سوره کسان شریک دي نه هغه نظری سن د خوراک نشه کولای دا واجب دی. د دې مثال د زکات دی. څنګه چې زکات په خپل کور نه کیږي او په خپل ځان باندې او په مالدار نه کیږي نو د نظر مثال هم دا سره باج خبره کولای را وای زمو په کې یو چلو ریجی سیوا واچوم ډیر خلک دا وایي اره دې کې چې لسره راځي نو زه په کې یو له سیوا واچوم یا دوه سیوا دوه سیوا په کې زمای کته په کې هر سوره سیوا واچي خو په دغه دې کې دغه فتیله کې دغه کټوي کې دغه سیس پوښ شو نظری هغه تعالی جایز نه لري بس هو تدیر مېنی په سیزونو په خوراک ځان نه جدا پوښت کا زال جدا پوخ کا الحمدللہ نو ډیر خلک پدې کې ګیر دی او بل هغه لپاره دعوت ورکې معتبر خلک راولي گاډ والا چې کم پاتم ها دا هغه چې کم ملګری معتبر خلک هغه ولا غوالي خو یاله کما چې له منلې او تبرازي معتبر خلک چې کم کس چېلې اومان کم شي دي اومان اغه په معتبر خلکو نکیږي او که معتبر خلکو له دعوت ورته او پاره یو خورو نظری وجوبی شه اغه نظر نه ادا شي او بیا کوي اغه دیګ دی کاغه چیره دی کاغه ګد دی کاغه پیسره په خپل ته خوراکو کو یا په معتبر خلکو اغه نظری شه او خورو د الله په نوم چې پېشه او ناغه نظر نه ادا شي اغه په باقی دی دا بار خلق تو ورکی لکه دا سے خلق دا تو لبا چی بلکل چن پی جنی و نی جنی و غربائی زکا دا مثال دا زکاة دے چن سنگ چه زکاة پا خلقون نکی گی سنگ چه زکاة پا مالدار نکی گی نو عجوبی و نظری شے ہم پا دے خلقو نکی گی دا با غریبانان تو ورکی څنګه چې نظر منلې ده هغه طریقې باندې ما نظر پېښ کړي بل یو نظر ده د غیر فنون باندې د بل فنون باندې منق تور کې کزما دا کار وشو نزد د فلانی زیارت د فلانی دربار د فلانی پیر فنون باندې بزو چيله ورکوم کزما دا کار دا نظر بالکل حرام دے ناروا دے نظر حرام دے دا اللہ نہ ما سوا دا بل چاپنم نظر پیشکول قطن حرام دے قرآن دا داغی بارک زو سیاتو نخیم دا حرام و ناروا دے خود دی جہتو ندی دو یاد رے یو پدی طریقہ کتاوی دا کاروشو زبا دفلانی زیارت دفلانی پیر دفلانی ولی پنم بانی داشے ارکوم چیلے گڑ پیسو تا تا پتا نو چه دا حرام دے بیا تا تا پتا اولے گی دا چه دا بل چا پنم منق تا ارکول حرام دی ناروا دی نو تا خو توبو اخکلا نا بند کرا تا خو توبو اخکلا کلمه دی ویلا تو خو صحیح شوی اغا چیز پاک دے او کاغا حرام دے اغا چیزم پاک دے ولی چه تا داغی تخصیص نرے کرے تاوی زبا یو چیرے اور کوم چیلے خو تا خاص کرے نو کنا یو بندر اغوی کزما دا زوی جور شو پلار می جور شو دا سفن نراغے نو زبا دفلانی زیارت یا دفلانی پنمبانی یو چیرے اور کوم تا تا پتا نوا چه دا حرام دے بیا تا قرآنو لستو چه باید حسیز حرام و ناروا دے دا خو توبه وکړه الله ما معاف کی زما توبه دا نزل می دبل چا پونم منلو الله بیا بنه منم اوس هغه چې تا منلو نو هغه حلال او حرام هغه حرامو هغه ځکه نه حرامي چې تا دا غي تخصیص نه وکړې تا خو نفس چیلې او سرنا ګټ پیسې یاد کړو یو جهاددارې دام توبه وکړه اشیم نه حرامي دویم جهاد اداده کتاوی زماد آکارو شو نظب و دفلانی پنمبانی چه زماد کور که کم چیلے گڑ پیسرے دابور کوم یا تور یا سپین دا چه کم ستاکور که خطا تفسیر دا غسیزو کر دا تا پتا اولو گیرا چه دا بل چا پنم نظر پیشکول حرام دی دا خو توبه وکلا تو خو پاک شوی توبه سو انسان پاکیگی پس صحیح طریقه توبه و بازی خود آغا سیز پاک لے او که حرام لے آچه تا کم نظر من لے او آغا حرام لے دا آغی خلال حرام دی آغی سر با او سکے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا آغی پا بارے کی رکری دی تفسیر عزیزی کی درو حرمت سرایت کرد بذکر نام خدا حلال نمی شود دی آواز پدیسیس کی دا حرامو چلون کرے وینے کے گر شوی دا آواز دا پدی ساروی کی دا ساروی نا حلالی کی خوچہ تا تخصیص کرے رے گا بینی دا تور چے دے دا تور گر یا دا زمن کور کی رسپی نا چرکا تخصیص دے حکم نو آغا سیز حرام دے آغا بالکل نہ حلالی گی بیا کتو پہ دیری بسم اللہ گانی ہوئے آغا نہ روا آغا نہ روا تی آغی سربا کیسا آغی سربا آغا با حلال کی یو دگل کو لہو کنی او پا آغا دگل کی بے خاک کی او دا پاس پہ خواہ روالے چس پہ منو کری چمارغانی منو کری آغا دور پلیت شوئے رے دور حرام شوئے رے قرآن ذکر ہوئی چارا حرام دی بول لی نبول خلق پسی زنو بانی کلی که پتیئے لوی بول چی دی قرآن دیتا بول ویلی دی فجر تنگر رجسا من الوسان زان ڈڈتا کئی داغا بولونا چدر گاؤنو کی پراتی دی اللہ ویدا بول لی نبول خلق پتیئے که بول خلق کلی پتیئے بوی ویلی سلیلا ویلے که خواهر پوالو وچی دا بوی نکی اللہوی چه نظر پیشو دا بلچا پنم باندی دادا چه حرام دیم او تخصیص دیم کرے دادا چه حرام دی لکه پشان دا بولو او دا بولو نا خلق زان بچ کئی دا دینم زان بچ کا بول خلق پٹی چه بوی نور دی نو دام پٹ کا چه سوکت فیدوا نکلی نظر دا منق دا دا غیر پنم چه پیشوا بیاد سڑے وی مرد دا خوز ما دا خپل کور ساروے دے دا خو ما دا یو کس ویلو دے کلی کی دے محلک ویلو سراج مارے خپلی چیلے ساتلے و خپل پٹی کی تو دا سنگا حرام شو پدے خو ما دا بل پٹی خوراک نرے کرے تو دا حرامی کی سنگا زید بل پنو مانے منق تا پیش کم پدے کو خدا حراموانی سنش دا ماوی ما تداوی چې لکه دا حلال دی ویا ځکه دي کې حرام ما په خپل فصل خورلې ده بل فصل په نه خورلې مې په دې आवाज کول باندې داسې حرام شو وی په आवाज حرامي کې مې آو مې حرام مې زه وتا ته یو مثال وکم زمانه دی ویلي زه خیمه شاه عبدالعزیز دی مثال خود لے دی یو خزر اغه ټول عمر پاک خوراک کړي لري حرامي نه دي خوړلي پاکه خزرا پاکه زنانه دا او ستا په نکاح کې راغلي دا او په سوغن یا په ستريقه تر اغه نه خفه شوي او تاوي زنانا تر باندې طلاق هي پدريو زلو پدريو کارو طلاق هي نو آیا دې خزه کم حرام خوړل چې دا باندې حرام شو دې خزه کې څه حرامو سره غلې شما ته نه ګوري به ما ته موږ جواب راکا دی خلی حرام خوالی چې دبانی حرام شوا کنا وینا حرام سنو خوالی میوان دبانی حرام شوا ویدا الفاظو غلط استعمال شو لمیدر دا کم الفاظ غلط استعمال شوی دی دا الفاظو پو وجد دبانی دا شیح حرام شوا سنگ چه دا الفاظو پو وجد دبانی اقفل اخذ حرام شوا خوما گره یاد ساتا دا دی روایخ شتا طریقی قرآن خودری دی چه خضر طلاق ورکلو طلاق رجی طلاق باین طلاق مغلظ دائی بیا قسمون دی دا غیر روایخ شتا پتر یکو بانده و نظر دا غیر اللہ بیل کل دا روایخ نشتا بیل کل روایخ نشتا و ایک سرے پہ دا اللہ نموالی لمه پدې خدای تعالی الله نوارث بسم الله الرحمن الرحیم خضر اعظم پاک شو خضر پاکی طلاق ور کړی دی او په بسم الله خضر پاکی خالق نورون کون دې سره خبر نه ده او کو بیان ته کې وې دا مرا خلق باندې دا پاک شی حرام ای منګې نه حرامو قران او ته حرام ویلې بیا هوته ها پاک خضر طلاق ور کړی مرا اته خلق باندې خځه حرام دا طلاق شوی خدوی حرام نه پاک نه بیاوا دا وا حلال دا قران کریم د دې په اړه کې مونږ ته او زلوی چې دا حرام دی د بل چا په نوم پیش زکه دی आवाज په دې وینه کې د ساروی په وینه کې دا ګډ شو دا غوینه نه بیا سيزو نوزي هغه ګډ شوی دی کته دیرم وی چې حلال او حلال لکه سورته انعام ګورې تاسو سورته انعام اتمه سپاره آیات نمبر یو سل یوشتم 121 نمبر آیات دے وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُسْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْكَ مُغْرَئِ دَا عَسْنَا چِيَاتْ لِكْرِشِنُنْ دَا اللَّهَ پَارِ بَانْدِ اللَّهُ وَي مُغْرَئِ دَا حَرَامْ دِ نَزَرْ دَ غَيْرْ دَي اُنُو خُرَئِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُنْ بِشَكَ دا شیر پلیت اونو خرائی مخرائی گوری اللہ و زمانم پیاد نشی و این شیاطینا لیوحون الی اولیائیم او بیشک شیطانان خامخا وسوسی اچھئی الی اولیائیم قلو دوستانو تا دستر پارا وسوسی اچھئی لیو جادلو کوم دید پارا چھ جگلو کی تاو سرا پا حلال والی و حرام والی کی ما سے جگل اکلی دا ویدا تو ولی حرام منگ باندی شیطان بجگل کئی دا پا خلقو ولی حرام دا ہو حلال تاروی ری چی چا سی آواز کرے ری نو باغا سے جگل کلی دا تو وای نو بیتا سا جگل خلق کئی او کنن کئی تا سی سڑے یارا تا سا سکے ماو تا سی خلق کیو ماو تا چا تا آوازو نکو تا آوازو نکو چا تا تا خلقوی کنوی وی مالا دا گورا دا سرے دا سرے کنزل بجودائی جگل بجودائی ربط بجدائی بائی کاتون بجدائی لیو جادلو کوم دیر پارا جگر اگتا سرا اللہ وین اطواتموم کتاسو امن اللدی دانوی چو وین اکلتموهم کتاسو اخرل دی لرا خورا خپریدا کو ادی منل چه نظر دا بابا پنم جائز دی منقتا دا پیر پنم جائز دا منقتا دا پیغمبر پنم جائز دا منقتا دا غیر اللہ دا دربار پنم جائز دا او دی منل صدفو قرآن پریدا تو انکم لمسلمون مسلمون دے کسا جائے دے وہ دے خلق لمشرکانو انو نازدہ کا خوا انکم ولمسلمون نمالا مسلمون نلے واسه جائے تو آیا کب قرآن بھوئی گی لمشرکون نبا تو ہوتا مشرک ہوئے ما ہوتا مشرک نہیں ویلی زو ہوتا مسلمان ہوئے امتوے نا مشرک دے نو انکم لمشرکون اللہوی کتاس امنن چے آو دا نظر جائز دے منقتا دبلکنم پیشو دا جائز دا وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ يَقِنًا تَاسُ بَشَيْ خَامَخَا مُشْرِكَان خَامَخَا وَمُشْرِكَان يَئِي فَتَا كِ شَكْ نَبَادِگِي مُشْرِكِ اِنِّي رَوْلِ تَحْقِيق دَفَارَا كُمْ زَمِيرِ رَوْلِ دَي لَمُشْرِكُونَ مَانِ لَام اِدْدَاخِرَ كَرَي مُشْرِكُونَ جَمِي رَوْلِ تَاقِدَا دِي گِرِي کَمْ مُشْرِك دَي نُدَا مُشْرِك دَي دا قران کریم دې ته مشرک ویلې وینا خیر تاسو خلق له مشرکان مو وای نو مسلمانانو ته شو ویلې ځکه قران ته مشرک ویلې مشرک ورته وایو دارنګي سوره مائده درې آیات وګوره شپږمه سپاره سوره مائده درې آیات نظر چې غیر پونم پیش نو دې د دین نه خارج شو حرمت علیکم میتت و الدم علام الخنزیر و ما اهل لغیر الله بی حرام کری شوی دا پتا سو مردارا حرام شوی دا پتا سو وینا حرام شوی دا پتا سو غخد خنزیر و ما اهل او حرام شوی دا پتا سو آغا کلیما یا آغا چیز چاواز اکلیشو بید اللہ نپاگی بید اللہ نا پی آوازو شو نا غدر بانے حرام دے حرام دے وماو اللہ لغیر اللہ بی آواز کلی مدر بانے حرام دا داوی مدر بانے حرام دی چه دا امان اختا دفلانی زیارت پنن باندی دا چینے دا گرد پیسو دفلانی ها شیخ پنن باندی دفلانی زیارت پنن باندی دفلانی منجور پنن باندی آغا آواز ربانی ناروا دے آواغا شیف طریقی اولا حرام و ناروا وما آواغا چرگ آغا پراتا آغا چوری آغا دیگ آغا چیلے آغا گر پیسو اوہلا چاواز اکلیشو بید اللہ نپاگی دبل چاواز پوشو اگر کدا اللہ آواز اسر شرکو کدا اللہ آواز دی شرک اور سرا نبیا مشرک شوئے دا اللہ صفت دے چاہ لورکو مخلوق لورکو پنظر و نیاز کری یوزے کدا اللہ سرا نو ام مشرک شوئے او کدا اللہ دی اغلا آوازو کو دا اللہ نمد بیوان غصو نو ام نظر دے اوکو ام مشرک شوئے پاتی نشوئے انکم لمشرکون دے داوئی نا خیر دے پل نشو خوالے بانو لگوری بازی ملیان سٹکی پیسی و لورکی منجوران ناغی و لشی رواکی او اغم قرآن ذکر کئی شی و لرواکی و اقبل خیر مکینا بی او یو مزدور یو دیارمار اغاو لونی سا ناغا بسید را گوندی ما خام بطالا در کئی نبیا خیر دی تقبل مکینا او یو کسو نو ساده نو هغه له 200 روپی دیاري ورک نو هغه هري او تعالی بیا درکې نو بیا جایز دي دا وګوره دا سوره هلي دا هله خو يهودم نو وکړي کما هله چې دې شروع کړي دن لکه سوره توبه وګوره تاسو اتخذو سوره توبه دزان حرام و حلال جور کریو فدی طریقہ یو دیر شمایات لسم سفارا سورت توبہ اتخذو احبارم و روبانم اربابا من دون اللہ انیول دی مشرکان ملیان خفل و روبانم او پیران خفل انیول دی فالملیان اقفل پیران احبا جمع دا حبر عالم توئی روحبان جمع دا راہب دا پیر توئی انی واللی فالملیان اقفل پیران اربابن پخدائی توب باندی اربابن پخدائی انی والمن دور اللہ بید اللہ نا داغی خدائی توب سو امام راجی پدیجے کلی کلی اے فی التحلیلی والتحریم فحلال والی و حرام والی کی حضرت ابی وی رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت موخو اغیط خدایان نویلی پلو پیرانو او مدرگارانو تو منگا مدرگاران نویلی نبی علیہ السلام ارتوی وچس تاسو پیر بکم شے حرام کو تاسو بحرام آو وی آو اگر کاغا بحلالو او چې تاسو پیر با کم شی حرام کو اگر کاغه به حلال او تاسو به حلال او ویاو وای دا غي خدای توب وکړه ننه مولا مولایانو پیران دا خدای توب ګرځي دا حلال دی او خیر دی دا چې کوونه په دې طریقه کنه نو بیا کنه دا چې او دا چې طریقې مرقي ورو ګور یار باب من دون الله والمسيح ابن مريم دا رنګي حدا دا غي مشرکانا فعلو سورت آج میں مو خود وقتی دیر شم آیات بھائیو تاری برد جسا من الاؤسان زاد اولسم سپارا حج دیر شم آیات بھائیو تاری برد جسا من الاؤسان زاد لرے کئی داغا بولونا چترگاہونو کی پراتری دربار کی زیارت کی پیرخانوں کے چه خلق رولی پید بعد نظر سرا پید بعد منخت سرا نا اللہوی اغب بول لی زانت او ساتا بول لی بولوی مرا بجو تنی بروی جسا من الاؤسان زان او ساتای داغ بولو نا چه درگاونو کی پراتی گورا دو لفظی یو رجز دے او بل نجس دے رجز آئے تاوی چه داغی نبوی زی بوی دا کم چیز ندی لوی بولو نا یو دے که لوی بول چاکری نو خوزا پتے که یار دی لوی بوی گئی او نجس آغا پلیتی چاگا پلیتے وہ بوی نکئی لیکن وینا شراب والا بول دا بوی نکئی لوی بول بول بوی گئی قرآن کریم لفظ دا سے رولو چه کم نظر زما د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې پیش شا زیارت کې پروت دی پیرخانو کې پروت دی ورته بڑو ګر سوګې ها داسه کې ته کدو څنګه ناشوي نظر کې پیش شا زما د نوم نه بغیر شیطان خپل کار کوي کنه ها شیطان قسم کله لا اقعدن لهم چا په له چلو هو انشاءاللہ منگے کلپ ریو لاغو دن لهم صراطک المستقیم قسمے کرے کہ نمبر خلق تا پلا رستانے رکے نمی اپنے رمستا کتاب تا نظر مسئلہ شروع دا شیطان خور اغسطے چیز دورا خلق تباکو ما پا نظر نیاز لبسو ما او دیرا نو دا خلق منا کئی نو دا خوب خلق سمش بیا زنانو کی نظر نزیادی دا سمیگی نو اس کلا یو توجو خرابا یو کلا سو کلا سکے نو نج نجس چداغی نبوی نزی اورجس چداغی نبوی زی قرآن لفظ دا سے رولو فجو تنب الرجسا من الاؤسان زان لرے کئی زان جدا کئی داغ بولونا دربار کی چھیلے چارا اس تیرے علال شویرے چا چوری رولے دا خیر سچو غړو کې پخ کړی دا یو وی کنه یې سچو غړو کې پخ کړی دا ډیره مزیدار را واره خپل لوري دی وه حضرت کا کې پراتی دی غلو کې لا خو بدی یلا عجیب مخلوق دی نو فاجو دانی بور دی سامن لوسان الله ویزان دته تکي دا غبولنا بولی بوئتی دی تر کا کې پراتی دی وای پما خو نه لګی نو پتا به سو لګی یارا تا پوزی بندی دی تا دننا مشینری خرابا شوی دانو چه مشینری خرابا اینو پاگر کرا لگی بوئی زمن شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ آوئی چه زم مشرک لا او مبتدی للاس ورکم نمال داغی خپل لاسو نبوئی راجی بیا گندہ بوئی راجی سو پوری چه ما اگر دریز الپسابو نی صفا کری نو زپا آغی خوراک نکم زکر دا آغا ناسو نمال بوی رازی مالا زکر چوبیز گردے او سر معانقی کو ما مصافعی کو مال حبوی نرازی منگ لزکر نرازی چا منگ آغا سکلرکوال منکی نشتا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی چا زپا بازار کلا تیری گم پا بازار باندے نو زدان تا پردو آجوم زکا دا ټول خلق پر بازار کی ما تا شادوگانو خینزدان خکاری نو مالا حیاء راجد دا شادو انسان دے او شکل دا شادو دے نو حیاء راجد زکا زپر تیرے گم شاد العزیز علماء چې سوره سره نیک عمل دیندار او چاغی انسان ته وګوري دا غاغا ها نقشه پای کې ښکارې ما تا هو مالا ما تا هو بس سمه خبر یو علماء حالت وګوره حالان کې حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کړی دی حسن بصری کو تفسیر قرطبی په تفسیر سورته توبه کې ذکر کړي من صافها مشرکان من صافها مشرکان فليتوزع چا چې مشرک سره مصافحه وکړه نو هغه دې او د سکی فليتوزع او د سکی ولې او تاسو نه ما چې او تاسو له کې دا علماء و چې نه ویلي ها من صافها مشرکان فليتوزع زکا او دس او دس خلق خلق کئی چاغتا نجاست رائے او دس کن خلق کئی چو پلیت شکن او دس امات شا نوز با او دس کئی نو چه در غلط سری سر مصافحا اکڑا دتا گن رائے نو پکار دارے چه دار گن دو جنادیسو کی جراسیم در لاسو ترال او آغا در لاسو جراسیم بدن کی خوریگی نو چه خوارشو نو فوراً او دسو کا چاہا جراسیم بدن تلال نشی من صافحا مشرکن فلیت وزا دے چلال شی نو آغا جراسیم لتا کس کی منجور دوئی فدربار کی پیر سیبتا یرا منجور بابا فشاخو یو دب راکا چه بختورا شما نو خدا ولا ول کیو جراسیم لمال تول بدن کیو دا خواری کی وجع آغا دے دا گورا ما او خصوصا زنانه خو بیا روانی او دام نگوری چه دا مال اطلال روازی و کنا روازی ردی سری سرا لاسون مخل او آغی دب بزان پر خودل دا مال رواو کنا رواو ناروا ناروا که گیدی اغا شر خبری دا اغا سور بی حیائی دا نخوز اطلال نارواو دی دا او میلی بجولی دی او خز روانی دی درگاونو تا قبرونو تا پیران ہوتا لانی دے کی پیر پیدا شوئے دم اچھے غلیو تیل دم اچھے ہاں پلانے دا کئی او پلانے دا کئی دا تو سہر دے جادو دے او خلق پر حرمات دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو یو زل دم اچھاو ہم خادو خلی اثر ہوئی اگر دم باندی او بید صحابو دو خلی اثر نو پاره دم خلق صحیح کیدا نو چې خلق ډیر شورو شو د حضرت عمر فاروق جلالو په زمانه کې حضرت عمر فاروق ته خلق را روان شو بچاغا دم پرې خور چا ته پوزو کولی وې دم ناچو وې زګه چې تاسو د الله نه اعتماد ختميږي په ما باندې اعتماد جوړیږي دم زګه ناچو تاسو پا اللہ اعتماد ختمی گی نن کل یو دمگری لا خلق و روان شو دیر فخر صلب یاوئی او دا گاری بو تا ولالی ناری ناو زنانا لیغو بل جون لے او اگر سحر کئی دم کرے ما سے بلا جان دم نے پا سحر او جادوی ہاں او دا کئی خلق او پائی کسی زون خلق نظر کے اولر اولی او خلق پوری اس کی اغه ته اونو ګوري اغه اونو خو سیبا اغه ولن ناروازي داغه او دا ولن ناروازي حدیث کې راځي ها یو مچ پوهه یو سره جنت ته تللی او دا یو مچ پوهه یو سره جهنم ته تللی حدیث مسند احمد ذکر کړي حدیث قرۃ العیون ذکر کړي حدیث الکفاف علم الرواد خطیب بغدادی سے کرکرے رہے گرم کتابونو کی دا حدیث نقل لے نیوم مچ پوڑے یو سرے جنت تا و جہنم تا ترے صحابی ہوئی دا سلمان نا نقل لے دا رواد صحابر آلل اور سلمان تا ہوئی رضی اللہ عنہ حدا واقعات آتا پیغمبر نسنگا اور ادلو ویا سلمان ناو ایکینی چھے تا بیانو کما وی ما دا نبی علیہ السلام ندا چھے اولی دلیو چھے او درگاو آو پاغی لاروا درگای کن پاغی لاری حلق پتیری را پدر گا بانی پدر بار بانی منجوران ناستو پاغلار بے سوک نپری خودل چھ سو پور بے ناغا دربار کنن بانی منق تلو غرزو رے لیکن بے کوئی منگل اخفل عیسا علی کتا گوٹ کرے رے ماسا را کتا تو کانداری کری ماسا کستا عیسا نیو کس رائے پاغلار دے رے دا منجور را مخش وی گزار کا کر رے اغرزو دربار کنن بانی سشے راویلی تا این نیشه اون ما تا خوصا شه نیشتا سو گزار کم سو خورا سرشتا دینا راوی قررم ولو زبابا اگردوا اگر کم مچوی یو مچو نیسا مجدر بار پنم گزار کا گره ندی پریدو پلا را باندی راغم بلا بچه ہو حد مچانو پلارو درگا اونو سر سرو مچه لازه لازه کنو مچه اونو وی او داد بابا پنم منختا مچه منخته کن حدیث گرازی فخلو سبیلو اغت اللار خالی کلا ویزا بلی او کس راگه او پلارا تیری دو کلک مواهدو زمانو دک دوپرک نو کلک مسلمان مومن مواهدو لکی ایمانو لکی توحیدو اغت منجوروی پلار باری آل اپرید ما چدی دربار کنمانی سشے گزار کے نواغوی لیسا اندیشن ما سخوی شے نشتا سو گزار کم اغوی قرب ولو زبابا اگردوا اگر کم مچوی مچو نیسا واچ دن پریدو نواغوی مچ خو پریدا مچ خو دیلوی شے دو مچ اغا معمولی در را اغم نور کوم د بل چا پنن باندې زړه کته شی ور کوم د الله پنن باندې ور کوم د الله منقت ور کوم د مخلوق پنن منقت نور کوم اگر کما چانوی اگر کما شوی نو نور کې وینا حدیث کرا جی ها فزر ابو نقو دا غستی پتر باندې وا او هغه دې کې شهید کا حدیث کرا جی نبی علیہ الصلات و سلام تعالی بیان کړي آج شہیدی کو مچے نوور کرے زما دنم نبغے دا بل چاپنم نو آغمی جنت تولے گو آو آچا چھ مچور کرے دا بل چاپنم باندی نو چاہ پقپل مرکل مردار شو نو آغمی جہنم تولے گو اگورا دا یو مچ پولے یو سڑے جہنم تزی چھ دا بل پنم منق تور کئی آو دانن روپی دی شمی دی غلافن دی ڈیوی دی چراغان دی شالونه دی، الواغانی دی، چوریانی دی، اگئی دی، مالگی دی دا چرگان و اگئیم بکی خلق ورکی دارنگی چرگان، گران، پیسان دا با جهنم تا نیدی دا با پتریقی اولا جهنم تا جی او قرآن دا دی سزا زی پزی زکر کئی حنو دا حدیث کرا جی تفسیری مذاری ہوئی لعن اللہ و من ذبح لغیر اللہ لعنت دا اللہ رے پاچا چاگا زبیحہ کے دبل چاپنم باندی دبل چاپنمی یوشے حلال کو نپاغ لعنت دے دا قرآن و حدیث داوی کتابون او گورا امام رازی تفسیر کبیر کی ذکر کئی لو ان مسلمن ذبح زبیحتن وقصد بزبیح تقربن اللہ فسار مرتدن وذبیعتو ذبیعت مرتدین یو مسلمان علال اوکڑا مسلمان نے خوالال اوکڑا او ددی مسلمان پدی قربانی وانی قص دی دربار تو دی ولی تو چدی مانز دے کئی داغ پنن باندے کئی پا دربار کے کئی نپارا دن نزدے کت اللہ تا چدی پی اللہ تا نزدے شما خود دپ واسطا نسوارا مرتدن دا سره دا دن خارج شو دا دن دا سره خارج ده مرتد سوارا مرتدن دا دن خارج ده و زبیعتو زبیعتو مرتدن او دا دا حلالا پشان دا حلالی دا مرتد دا دا دا حلالا دا سشوا لکا چه غیر دین حلالا کری دا غیر دین حلالا خو جائز نده کنه دا خلق پی سر دے اخری او سکی او روان دے دربار کے وطلی او مالک دے خولی چلے چرا ہو سے او دے خولی پخ کرے ہو او آئی تو گلی خولی لیوی اولا دا گلو بیانم بیا خلقو تھا کے دارنگے پیرانو گورا پیرانی ها پیر بابا علیہ الرحمت داغه کتاب تذکرۃ العابدی پیران نه منی راغه چې پیران دلته مونږ خو مرا دو سوا یو سلوی صفه کی تذکرۃ العابدار کی پیر بابا وای فذابه مشرکون والمذبوحۃ میتۃ وامرأته باینا یو بندا په دربار کې یو شی حلال کی قبرونو سرا زیارتونو سرا پیرخانو سرا چالال اوکلا دعا حلال کون کے سو کر دے دا فذابحو مشرکون حلال ان کے مشرک دے والمذبوحتو میتتن آواش کمشید حلال کا اغم مردار دے ہاں ومراتو بائنا او پدی سری خزر دن جدا دا پدی حلال باندی دا خزر جدا شوا بیا با نکاح تازہ کئی طلاق بائن واقع شو بائن نفس با نکاح تازہ کئی کہ نکاح دے تازہ نکلا انہوں نے آر سر دس مصریت طلاق سری دی دارنگی امدہ فتوہ ہدایت الابرارم کرے را پیر مان کی ہدایت الابرار پیر مان کی سلم صفحہ کے امدہ فتوہ کرے را غم ہوئی فَلْزَابِهُ مُشْرِكُونَ وَالْمَزْبُوعَتُ مَيْتَتُونَ وامراتو باینا خذف جدا دا سڑے مشرک دے مزدوحا حرام و مردار دا تور پنجابو و ٹھولتا با دے پنزونو سر دے پلکونو پیسے و سونا خلے گزاری داتا گنج بخش کے پپورو دا سرا ہوندے نلی ایڈا سے یو دانو چدا حرام دی مذہبی جماعتوں نے دانو کے جلادوں نے چڑھاوی دے شرکیات و کفریات و کی گی زمن مل تباشا یوم دانو زمن سربراہ لیدر صدر دے مخ کی میاش کے تلے ہو اجمیر شریف تا ات لاکھ ڈالر احوال لکلو دائی پر اجمیر دربار بانی گزار کرو حدانے میں جدا حرام دی چاو تداو نے جدا حرام دی کری دی حدا زمن حالت دے دے سربراہ دا حالت دے بادشاہ شی وزیر شی ممبر شی او شروع دا کم نہ کئی دا داتا سیب نہ کئی پا داتا سیب یا شال گزار کی یا پیلوہ تقسیم کی یا اونا دروازہ جوڑے کی ہاں ویدا دا برکت دے ہو دا برکت دے خدا اللہ کور مرا کامیاب شی جماعت تلار شاو درکات منزو کا جماعت کے تعمیر ہو کا جماعت خیستہ جوڑ کا درگاہونا ہاں داغے پا بارے کی امام نے قیم سری کری دی امام نے قیم اغاثت اللہ فان کی کری دی درگاہوں میں رانا اول دادا انبیاء سنت تھی نبی علیہ السلام جرین نو لے گلے یمن تا حدیث کے راجی آواز کئی صحابوں مست کے حضرت ناس سے ہوئی علا رجل من یریونی من ذل خلیصہ سوگ دے چما بخلاص کی رزل خلیصی دربار نا چې د یمن خلق راضی چا چا پیرنا او په یمن کې درگاہ راو دارینا چا چا پیر چلن دے او منق تے گزاری سوستا نا چا غنوارے کی بیا نبی جریر پاچی گی حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ بجلی و یا رسول اللہ عزو نبی علیہ السلام و اکینا بیا وی مایوریونی منزل خلیصا سوګ دې چې مال به آرام راګي آرام ناراضي ماتا چې سوګوري دا دربار عبادت کیږي دا یې چولن دې کیږي او دا خپل منفت گزاري ما دا آرام راځي حضرت وي جریر پاچی وي زو وي کنه بیا وی پدریم زل بیا جریر پاچی کی نو صحابه بوزدلو یوازي جریر نا یو دا چه دا صحابوی چه زمان ملگرو کی یو کس پا یو کاربان غیرتو کی نواغ رستو کی گی نا یو کس ما غیره کافی ده نبی علیہ السلام اغلا صلی ورکلی و نفر ورکلی و ادلال شاو اغلا نوارا کا یو غالا دا یمن باشنده و دا غزه و سیدون که و لان یو کسی و دا معلومی اغلا صلی و لورکلی او پا غزه که اور واچاو آغا درگاہ کیا واقعی لنکلا ختم اکلا ختم اکلا بیار آگے نبی علیہ السلام و سلام تپوز گیا جری سنگ چلے ہوکا نبی علیہ السلام تا صحابی ہوئی جال تو آ کجمل اجرب ما غدا سکلا لکه پشان د شادو خارق تی آغازی می پا خلقو دا سی ختم کن دا سی گرد ورد کن لکه سنگ دا یو اوخو پا غبانی خارق مرض دگی در یو دا آغا شاد تولس پور شوی گرد ورد شوی زیم پی دا سی گرد ورد کن پا خلقو نبی علیہ السلام ها صحابی ہوئی نبی علیہ السلام لاس پور تکر فدعانی ولی احمس زما و زما دا ملگر دا پار دعا گفتا نبی علیہ السلام آغا خلق و لدعا گفتا چاگا دا شرک ارے ختمے آغا دا بدعات و دا شرکیات و آرے نوارے حضمو و صرف دعوت کی گی چھ بیان دے نور دمنگ وسن کی گی ندا آکیمان وسن کی گا چرا آغای خواس کی دا چرا کم دے دا شرک ریری آغا دا شرک آغا ارے ختمے کی او هغه د توګور په عربو کې اسلام او دین د عربستان نه راغلو که دربار یې نو په کاج د پیغمبر په ګمبک باندې لوی دربار جوړ شوی یو څوک د هغه د کته نوخ کله د نبی علی السلام جنگل نوخ کله او چې څوک د نبی علی السلام جنگي سره خلونه دې کوي لاس فوج ولال له او هغه رسو کوي یا حجی ممنوع حرام او دا ولی منوي د نبی علیہ السلام د گنبد د نبی علیہ السلام د قبر جنگلا او دیوال کولول ناروا شو کولول ناروا شو دا ځکه چې دا خصوصیت د الله د کور د کعبه شریفې د کعبه شریفې کولول دا چې په کومه طریقه کې نو دا سنت دی دا بهتر دی کعبه کولول دا الله کور کول کا آگتو لکل کا حجر صدا نکتو دا نبی علیہ السلام آغا جا آغا جنگلی و آغا دیوالو نکلے نبیا فرق رانے گئے پکور دا اللہ کی او پکور دا چاکی دا حضرت کی آغا مکلو آو دام مکلو بیا شیخ الاسلام نکلی صاف امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہم چد نبی علیہ السلام د روزی مبارکی جنگل کلول دیوار کلول دا خلاف سنت دی زکا چدا فرق نراجی دا اللہ رکور او د نبی علیہ السلام د روزی بیا بیا با خبر کوئی مرد نبی علیہ السلام روزم دا سر لکتن که دا اللہ کور دے حانا نگورا جنگل کلی غلافون پیا چای دربارونو کدا چه گرزی لکا پشان دو جماعت پیزار با اوبا چی دارنگی یا تو منزو نہ کئی نظر خوری عبادات کئی منزو نہ ہوتا کئی یو مثلا خو ندا او یو دا آواز نکی چدا شرکیات و کفریات و بدعات دی او چا پا کمو خلقو کی شرکیات وی اللہ آئی تا صبر نکی و اگا اللہ تباکی اگر ملکونا نرگو را عرب تا در اکثر دو کفار اس طرقی کگی فا اللہ سنگا بچ کئی پائی کے توحید دے اگر دا شرک اڑی نسا دی معمولی دا شرک کار دا چانوشی باقی دا اولی او تاواز که هادا ممنوع شرک شرک شرک شرک کفر هزا شرک فیری همم دا غیصا نظائر و خودل دا شرک بیا گل اقسامو دا شرک فیری دا زناورو کیو دا انسانانو کیو دا غلو کیو دا پپیسو کیو حدیر سیزونا دا بل چاپنم منق تورکی کاغا هر یو شئی تو دا افعال دا شرک دی دیتا شرک فعلی ہوئی دا مشرکینو اقسام نو مشرک نو مشرکینو سلور قسم دی یو قسم مشرکین بالعباد الصالحین اغا مشرکین چه دا اللہ سره برخدار جون کرو نیکان بندگان دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلیو نیکان بندگان دویم قسم آغا مشرکین چا دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلیو بالکواکب سطوری دویم قسم مشرکین بالجن چا دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتی صدار کلیو سنورم قسم مشرکین بالملائک چا دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتی صدار کلیوی نو مشرکین سو قسم جو سنور بالعباد الصالحین بالکواکب بالملائک او بالجن ہاں بعض زمانوں کے فرشتے اللہ سے صدا رہے بعضو زمانو کې جنات او ستوري دای صدر شو د الله سره او عباد صالحین او پاره زمانه کې برخدار د الله سره جوړي. دا مشرکین چې د الله سره نیکان بندگان شریک کړي او د الله په صفاتو کې دا په دیم او په دریم قرن کې داشه شروع شوه. څنګه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه ذکر کړی دی، آل عرفان کیم شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کری، شرک پا انسانانو کی دو وجو نراغلے ہو، او سمچ شرک راجی نو دو وجو نراجی پا انسان کے، یو تعظیم دے قبرونو شروع کی، تعظیم دے قبورو، دو را تعظیم کئی چا خالقو تا فسجدہ پریوزی بیا، نو یو قسم شرک چه راضی انسانانو کې نو دا پا تعظیم دا قبورو راضی، او دویم شرک چه راضی دویم وجہ نو دا پا شکل جوڑاولو دا نیکانو بندگانو تبرکن دا نیکانو شکلون جوڑ کی او رورو اغا دے حد تورسی گی چه خلق بیا مکی اغا گری او خلقو تسجدی بیا کئی. نو دے دو سیزنو دو وجنا شرک پا عالم کی راغلیو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کری دی چو دا آدم علیہ السلام او دو نوح علیہ السلام ترمین دا لس پیلے تیری شوی دی، لس پیلے وی او طولی پی اسلام وی. دا آدم علیہ السلام او دو نوح علیہ السلام ترمین دا لس پیلے وی، کلهم علی الاسلام، دولی پا توحید و پا اسلام وی. نچه پا اسلام و پا توحید وی نو اللہ بی انبیاء صلح را لگل، صرف پا یو خبرہ چدا کارو کلی دور سواب دے، دعو کلی دور سواب دے. دنوح علیہ السلام پا زمانہ کے خلقو کی شرکیات شروع شو، دا شرکیات پا کم وجہ شروع شو؟ دا آدم علیہ السلام نسیو یا زامنو پینزا قرآن ذکر کے سورة نوح کے پینزا زامن تاسو گو رہا گا چکلا آغا منشو آغا نیکان خالکو سورة نوح یو کم درشم سپارا سورة نوح گو رہے درشتما نمبر آیات 23 نمبر آیات وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اوی مشرکانو کشرانو ته اوی مپری دی خپلو مددگارانو لرا دوجد وینات نوح علیہ السلام نا نوح علیہ السلام خو بتاسو منا کئی خپل مدرګاران مفرید یوسوی الکم مفرید خپل مدرګاران خپل پیران د وجه د وینا د یو فلانینا وسما خبره کوي او مفرید نومیا غزه ولا تزرن ودن مفرید ود بابا ولا سوا نسوا بابا د رښتما یا د سوره نوح مسوا ميوس ميعوق منصر خپل مدرګاران مفرید دا نیکان بندگانو دی چک دا او دیم نیکان خلوکو سچا با سکار کاؤ دینا برانل ویلی جمنگ تا دعاو کا چا اللہ زمنگ دا کارو کی خدا غیر دعا گانی با اللہ قبل اول نیکان خلوکو چکل آغی وفات شو خلق دا غیر پا وفات بانی خفشو چه خفشو چرا اوس بچا لزو آغی خملشو نو شیطان با ایمان اراغے او آغے دوی مخفا کی گئی یو طریقہ در تخیمہ داغی مدرگارانو چکم ستاسو مشرانو بزرگانی دینانو ہاں بزرگانو نو داغی مجسمی او داغی تصویران جوڑ کئی نو ہو با ہو داغی اگا شکلونا عکسونے جوڑ کرل دعود و سوا یغوس و یعوق و نصر چراغی شکلون جون کو ویدان سر او ساتے او چکل تکلیف راضی نو گوری ہوتا خیر دے نور سو اس رمک ہوئے آغا پیرے لارا دا تسیرون والا بڑا پیرے لارا ہنو آغی در خود تسیران دا مخکنی پیرے نپا دیو ویدان گورا ستاسو دا مشرانو نیکان بزرگان خلو کو نو دی بلک لکل دا تیرا غستل او دا تی تعظیم بے او سرکاو نو تاسم دا تی کوئی شیطان دا غی پلنو که دا خبر روا چولا نو پا دوی ما پیلی که لغن دا غی تعظیم شروع شو نو چا آغا پیلی دوی ما ختم شو دوی ما پیلی شروع شو تصویران اکسون خدا غی سرو و یه را نو شیطان را غی خلقو تی دا خبر روا چولا بلکی چکورا دا چون که ایچ دا اکسونا گردون گران دی دا سه معمولی مجسمی جوڑ که شکلو نون دیگه او دا دی پا شکل باندی او دا سه زی پده لکا پیخور شو پیندن شو لاور شو دا سه زی پده نو خیر دی ارده که خود گران دا نو دا سه زی پده که نو چه کل خلق راضی دی یو زی بلده نا نو دا دی تعظیم بکی نو ستاسو کار بکی شیطان دا غی پرونو که دا خبر وروا چوله نو آغی دا کارو کو آغا پیڑای ختم شو بلا پیڑای رالا نو شیطان را آغی خلقو تیوی تاسو خبر دی دا ستاسو مشران پا دی خارونو کی ولی آباد شوی دی دا بزرگانو چه دا خلقو بسکان نکی دیل براد للو زده پنن بے دا دا شیور نو آغی دا شیور شورو کرو رو دا تک ایدا کر خوبیا آغا پیڑای ختم شو بلا پیڑای رالا و یه دا خو گران دا چه تاسو زی ندیل لیری دی نو لگی اونا سیواک لا وی خیر دا چه کنه لگه دا اگه پخپل لاز کی ایجادو دا شیطان با ایمانا خلقو تی پرونو که واجول چه پا هر کلی که دا شه شروع شی نو پا هر کلی که مجسمی دا پینزو نیکان و بندگاران و جوره کری هنو کلی که دا هر کلی که دا رواد شه نو چاغا پیڑی لارا بلا رادلا نو تعظیم شروع شو نو چه بلا رادلا نو سجدی شروع شو نو چه بلا رادلا عام شرکیات و مخلوق کی شروع شو نار چا سر مجسمو تا کتو چا اوپ تا سر کتا کلیو چا سوادا چا یغوسو چا نصر تا دا خلقونا اللہ ارشیو اللہ حضرت نوح علیہ السلام دنیا تا رو لے گا دیو جن حدیث کے راجی ان نوح کان اول رسول نوح علیہ السلام اول رسول باث الى ارض الى الارض اللہ لے گلے علم میں مقدس مکی باندے اللہ را لے گلے نوح علیہ السلام پرد شرک باندے داغن مخ کی اللہ پرد شرک پیغمبر نو لے گلے زک شرک نو خود داغ کو زمانہ کی شرک عام شو مجسمے عام شو بتخانے عام شو اللہ نوح علیہ السلام رولے گو او دا شرک تردیدی اوکا چه شرک تردید شروع شو نو قوم راغے او قوم زیف زی فقلو علاقوئے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن زکا خلق لک شویو خلق پوک شویو دا آغی پا شرک باندے نو نوح علیہ السلام دا آغی تردید شروع کا اوسم اگورا پار کلی کی کمو جسمه نشتا خود دربار شتا قبر شتا خزه شتا او خلق داری پوچا پار که شاولی اللہ ذکر ذکر که او شیع محمد طاہر رحمت اللہ علیه اصول سنت کم ذکر کردی وما من بلدت الا ولا آلیاتن توبد نشتر یو کلی مگر پاک کلی کی خامخا یو دربار شتا یو جارب شتا خلق داری نا چاپی در چلی او داغی پنمانی منقت ورکی شکرانی ورکی اغیط را مدد شوئی دا آغا زمانی نا دا شیر روان دے او دو سوا یغوز یغوق و نصر دانو بعد خبر کوئی نمارا دا بوتانو اغیط بوتانو عبادت کاو داود بوتو سوا بوتو دا خود بابا آدم علیہ السلام نسیو نیکان بندگانو او قرآن داغی نمو آغسا بعد خلق پا منگ دا اعتراض که وی منگ باباګانو نمونه کم دی چې ته بابا نمونه خلیف لانے او فلانے او فلانے وا قران د دې د نمونه ډک دی او استاد پتا نشتا ولون د صح کاری چې دا تور دی خدا سپین دا وا خلقو ته کاری کی چې دا غستر کی بنای تا د قران څخه پتا دا چې نومي غسته او کنه دی غسته توبه کې صرف قرقلې کوا آمین بس شبینی کوا قرآن پاکی دا دی ندک دی نمونی غستی دی خدا خونا چه تا دا پاکی دا دی زمانی داتا سے ذکر کئی او تا دا پاکی پیر بابا ذکر کئی دای تا تا ذکر کری دی خوی او قیدی قانون دلان دی ذکر کری دی لکا صرفی نحوی قیدہ خو منی کل فائل مرفون نزور ابا زیدن مثال پیش کی قام زیدن هر یو فائل اغا مرفوعی قام زیدن لیکن دا قام زیدن کی دا قیدر علا اوز دا قام زیدن نا علاوہ چه بل جائی کی تا زان جولے عربی نا بنا اغا دا بیارف نور کے زنمان رتا کی خود اغا نشتا زید خو نشتا دا اوز زیدن مرفوع دے بس جائی خو بیادان نا دا قیدے ذکر کری یواز زیدن پوری خاص ندا هر اغا چه دا قیده پا کرالا چه فاعل لے دا فیل دا پاران واغا فاعل بسوی ابا مرفوعی کاغا زید دے کاغا بکر دے کاغا خالد دے کاغا فلانے دے و کاغا فلانے دے دارنگی قیده سر منتا ذکر گئی چه هر اغاو اویی چه متحرک ما قبل داغی مفتوح وی ناغا بدلی کی پچا بانی پالب بانی لکا قالا پاسر کے سنگو قولا بایعا با ووی متحرک ما قبل مفتوح ووی پچا بدل جو پالف نقالا با لکتر بابا مارا بابا کدا نوی مسئلیہ دیکھ حقالا نشتا ندا قید فقالا و بایعا کرالا قانونی متوجہ کے پدے دو الفاظ بانے دین علاوہ چدا قید فکم ذکرالا دا قانون بو ته متوجه کې کاغه نابا دے کاغه بابا دے کاغه خافا دے کاغه کاما دے ارز ایتی دے خیدہ متوجه کا قرآن مدے فدی قیدون سن محبن مدے قرآن من تنمون واغل چه پکم زمانه کے قرآن راغلے ہو قرآن من تنمون واغل چه پکم زمانه کے پیغمبر داریسی زرد کرے ہو آغا زمانه سن قرآن راتو ذکر نمونه آغسته دی او ستا زمانه که چه خلق ده کم سید عبادت کئی او پا آغا طریقه برابر شو کم چه قرآن ده آغی رد کره دی نمی آغسته نو تبا ده آغی رد که نم بیاله ها ده نور عبادت شو ده ابراهیم علیه السلام پا زمانه که ده سور عبادت شو ده ابراهیم علیه السلام پا زمانه که ده سپومه عبادت شو ده ابراهیم علیه السلام پا زمانه که نمونه آغسته دی اس کدی زمانہ کی دنورو دوستوں میں عبادت کی انہوں میں علی باقیدہ دارنگی حضرت عزیر علیہ السلام عبادت شروع دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت شروع بندگانو انبیاء بندگانو نوچ انسانان بھی اگر انبیاء حسن پیدا کی گی فنبی علیہ السلام خبر ختم شروع دا پیغمبر ہے نو داغا نرستو چه پہ انسانانو کی صبح پیدا کی گئے او خلق داغا پوچا بات گئی او داغا عبادت گئی نم بے آخنے لکا پشان دو زیر علیہ السلام او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن ملے غصے وقالت الیہود عزیر من اللہ وائیہود حضرت عزیر علیہ السلام زید اللہ دے نائب دا اللہ دے وقالت النسوارا المسیح من اللہ نصارا وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نائب دا اللہ دے نمی اغسے نوچہ دی زمانہ کی تا پیدائی او پا دی زمانہ کی دکمو نیکانو بندگانو خلق نمونا اخلی او داغی پوچھا پاٹ گئی عبادت گئی داغی پنم نظر نیاز شکرانی پیش گئی داغی نمبالی سنچ نم اغسے کاغا داتا سیب دے کاغا زب جی بابا دے کاغا میا گل بابا دے کاغا پیر بابا دے کاغا کاکا سیب دے کاغا باب بابا دے اب سوک چلے کاغا شیخ بابا دے کاغا گریشا بابا دے کاغا خاور بابا دے خالی بابا ار سوک چه خلق داغی عبادت کئی پوچا پاک کئی داغی پنم نزنیاد و منقت شکرانی اور کئی کاغا صحاب بابا دے نمبالے قرآن نمونا دستری زتاو سو داغی نمونا علم دے پدی طریقہ پوئے مرے اینا بابا داغ نمونا چر تری چر دے یلی والا جے طویقے ما تاوا صرف نحو نمو لے وقال قیدہ خوب پدی کی نشت دا خوب پکانا کی دا چپ نا با کے ولے دا گردان کے چپ کاما کے ولے بیدا گردان کے دا خوب کانا و پبایا آکے و پبا آکے دا قیدہ دا پخافا کے بیا مو آیا پکاما کے بیا مو آیا کنوے با دا وینا کنا دارنگی دا جناتو نمونے غصی اگو رئی تاسو نزمنگ دالو یا گناہ دا چمنگ داولی یاو نمونہ دو منگا قرآن کی چکم نمونہ غصی دی منگا آگا نمونہ پشان قیدہ دا لیکن سورت مائدہ یو سل اولسم آیاتو گو رئی آخر اوم سپارا سورت مائدہ نمی اغسطے رئی شپارسم یو سل شپارسم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ یاد کا چھگو اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانتا قلت للناس آیا تا خلق تویلو تا خلق تویلو اتخذونی و امیا الہین من دون اللہ چونی سیما مورزما پخدای تو بیدر لانا تاویلو آخو نویلی توبہ اگوری دیر شمایات توبہ نمونه د سینم باندې یارا خپل باندې پته د نمونه نه یو کونم میواغ سیاړه تاپرا باندې لګي بیا ته خلق تعاون نه کوي او تعاون پسې مرشینو خلق د شرکیاتو کې ډوبي خیر دی خلق د خوچ تعاون نوشي تعاون د الله نه وغواړه کنه سړی الله به تعاون کوي کوي ولګي کړي ارو ودي نکی ما دا باندې خلکو بیا به طالبان له سوب زین اور کوي میں نے بھی اور کہی گئے حاضر ہو مسئلہ طالب دو جنشم پر ہو دے کہ کئی ہو دے گی کی نہیں نرے کئی حضار نے چراجی دن نے خرچے کئی نو زالہ دا غمیاشی ہونی مزان دا خوراک ہم کئی کئی اولا دے غیرتی دے چھ سور سخت مسئلہ کہ اللہ بہت دور استہ امداد کئی سورة توبہ نسم آیات او منگ دا خلقو خیرخواہی ہو دا خیرخواہی دا خلقو دا چه خلقو که دا مرض وی او دا غین آغا بچه نو دا خبره نده گینه معلوم خواگی خواگی مسئله رازی دور خلق با پوست کما دور خلق با ما بانی مینی بیا چه سینو خلق با مالا راکی بیا خواگی وری خوگ ملاره خواگی خواگی مسئله که دیری پستی پستی خدا با دا اللہ دربار که سباس جواب کم چه خارو که پریولم چه او با ایمانا تا خلق رضا کهو او ذر خفا کهولم دا مسئله نو از ما کتاب که چه تازان بیان کلی بیا بس جواب کو ازما شیخ ویلی دی کنا ضیاء النور کے پلے تک تحلو والحیات مریضتون پلے تک ترزا ولنام غذابو یا اللہ چطلا تخوب وے او خلق راتا تو ترخ وے کترخ شترخ شیخ واگو خواگری جی پلے تک تحلو والحیات مریضتون پلے تک ترزا ولنام غذابو یا اللہ چطرانا خوشا روے او خلق رانا خفوے معلومی کی دا چیو خوشا لے بل بخفا کے چا اللہ خوشا لے مخلوق بخفا کے او چو مخلوق خوشا لے اللہ بخفا کے دوارا کارا نگی گی چطانا دے خلق خوشا لے یو اللہ مدن خوشا لے فلیتک تعلو والحیات مریدتون ولیتک ترزا والانامو غذابو نبی آوئی فلیت اللذی بینی و بینک آمنون و بینی و بین العالمین خرابو یا اللہ چه زمان استا منز کے ہمیشہ آباد ہوئے زمان استا منز کے آباد ہوئے روغ ہوئے او زمان او دا مخلوق ترمینزا ہمیشہ نوار ہوئے ہمیشہ نوار ہوئے نوح علیہ السلام کم جرم کرو چه خلق فکانو بیشتا انبیاءو کے کم جرمو چاگئی سر خلقو نفرت راغلے ہو خو پا دید تویر میں سر بانے کنا نمونے دے نظمان سر داش جرم کئی اے تاسو رو دے اولیاءو نمونہ مارے نبیاء با کار خی وعداد اللہ تو وائچا اللہ تاوہ قرآن کے راگی نمونہ غصری دا په ما اعتراض نه کوي دا هو ته په الله اعتراض کوي وای چې کینی هانو بس دا د فلانی نوم دی او فلانی دی او فلانی دی او فلانی دی دیرشم آیات دا د توحید سره دشمنی ده دا د قران سره دشمنی ده ما سره دشمنی نه ده دیرشم آیات د توبې لسمه پاره وګوره اوس ګوره وا دا اوس الله دا وایي ته ولې د اوس نوم غسه منتا وقالت اليهود عزير بن الله ويهود حضرت عزير عليه السلام زيد الله دے نائب دا الله دے الله علیہ سی ورکری وقالت النصارى المسيح بن الله وای النصارى حضرت مسیح زيد الله دے نائب نیا زول دے الله دے وسم وقالت ها وقالوا اتخذ الله ولدا واي مشركين فلانين يادو له دي فلانين يادو له كما شوخرمو نوا فلانين يادو له دي نو فلانين يادو له دي نو فلانين نو فلانين نو فلانين او سوزه عليه السلام خلق عبادت کوي خلق عيسى عليه السلام عبادت کوي اوس او نورو کوي او بندګانو کوي او چې د نورو کوي نو دا چې نوم باندې لکه څنګه چې قران دا غي نوم نوا غسته دا کوم نیوانه غاسته وي چې بغیر دا اللہ نے اس حکم سے نشی کہولے دا خو مشرکانم منی نا دا خو اللہ نوی چوائی یهود عرص اللہ کئی نا نا نا نا نمی اغز ہے کنی اغز ہے وقالت الیهود عزیر من اللہ وسم وائی مشرکان دا تازی موار دے وائی مشرکان حضرت جی بابا زی موار دے وائی مشرکان چ بابا بابا زموار دے اغي وي نو منګه ځکه وایو جواب وکو وکه اغي نه وي نو قران به ته کنه ذکر کو دا رنګ نو وګوره سورته انعام ومن دا الزام دي تاسو لمونه ولی اخلي سورته انعام دا مشرکین دا د نمونه بیان کوم سورته انعام آیات نمبر دے پګاویا فلما جنال الليل را کوکبا امشرکین بلجن باندې مرت کئ ارکلا اوم شپارا ارکلا چتیارو شوا په ابراهیم علی السلام باندې شپا را کوکبا نوید سوری لرا قال ان ابراهیم علی السلام هاذا ربی وی ګور اغم دغه عبادت کړو نه مرا هاذا ربی اعزاز ما رب دې ها قال هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلين نمي واغس كوكب فلما راى القمر قام نمي واغس عبادت شوه اور پس آیا فلما راى الشمس نمي واغس زنور عبادت شوه نمي واغس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نمي واغس دارنگی نمي اغس دے سورتی صافات وګورئ یو سل پنځشتم نمبر آیت صافات درویشتم سپارا سورۃ صافات آیات نمبر 125 وان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومی الا تتقون بشکا حضرت الیاس علیہ السلام دلی گلو شونو مانے گلے و مخلوق تا اذ قال لی قومی یاد کچویلو الیاس علیہ السلام اپن قوم تا الا تتقون ولی نیری گئی دا اللہ نا ولی زان نبج کوئی دا شرکنا اتدعون بعلا بعل دا غیب بتو عبادت بے کاؤ ننمی واس کوانا غزدہ کد بود عبادت شوه د بود نوم بوتا دی کد نیک بنده عبادت شوه د نیک بنده نوم بوتا دی کد کان شوه دی نو د کان نوم بوتا دی ها حجره سود هنمی اغسته چې زه فیدا و نقصان نشتا د نور شوه نو نمی ولا اغسته نستور شوه نمی ولا اغسته اتدعو نبالن آیا را مدد کوئی تاسو بان بابا بال مالک تو اخاون ده وتذرون احسن الخالقين او پریدی تاسو خستغ ها پیدا کون کنا اللہ پریدی او مخلوق تا چگه وائی سورة نجم گوری سورة نجم وادا نمونت لرکل قرآن نمون بیانو وائی بس ما ته دا چې قران وغه چې پای ګنومونه نه دا چې خودلې نشینو سورۃ النجم آیات نمبر 19 نلسم اوشتم سپارا 27 افرائیتم اللاتا والعزا ومنات الثالثة الاخرى نمی واقف نو پا عربو کدا غد اوز نبی علیہ السلام تا عزیم نی آده نبی علیہ السلام تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نی آده چونکہ دل نبی علیہ السلام پا زمانہ کی خلق و بدلات او دو عزا و دو منات عبادت کاؤ نو سے اغتدا واقف کر افرائیتم اللاتا اوز دل دخل اکلاف نی پی جنی کن ما وہ دلاتو مغستے ہو خلق عبادت میں کہیں کہیں کہ نہ کہیں افرائیتم اللات والعزا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر ذکر کہیں وہ مفسر تو قرآن آ رہے چو قرآن پخبل زمانے کے پاہ خلق کو باندھے لگئی چو پائی کہ کم گندوں نے اگر گندوں نے باندھے رد گئی او خلق اصلاح تا کہیں افرائیتم اللہ دے دا غدر اہل مکی و دا اہل مدنی والا اصلاح خاص کہیں دا کنه د مکی خلقو د پاره او د مدینه واته د پاره بیا څه شي نو مکیه یا څونه د مکی د پاره شو او د مدینه مدینه نو ما ته بس کو بیا او ما ته به غم کینو افره ایتم الله تا ول عزا ومنات الثالثه الاغرا آیا خبر را کی دلات ول عزا او د عزا ومنات الثالثه الاغرا او دا منات دریم بل چاغه عبادت شیو دلات شویو دوزا شویو دمنات شویو دارنگی صورت نوح من چه اغر والا وقتی عبادت شویو داغ پیزو کسانو لا تذرن آلیاتکم و لا تذرن وقتن و لا سعان و یغوس و یعوق و نسرا نمون قرآن وارد منگی دکن نمون آلونو د جنات شویو دکن صورت یعنی عام سلم آیاتو گوری وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنينا وبنات بغير علم ده فرشتو شو نومي واسا بنين بنات ده جنات شو سورة انعام سم آیات ده سلام وخرقوا له بنين وبنات صد هوا خلقو لهو بنین و بناتن او جور کدئی اللہ لرا جنکی اوزن علکان و ایدا فرشتی پا منزلت جنکو دی او انبیاء نیکان خلق پا منزلت علکانو دا مرحبی ویری دی دا دو قرآن اغا مقصد بارحال مشرکین بالعباد صالحین چه دا اللہ صلی اللہ صلی اللہ جور کریو نیکان بندگان بعد خلق کوئی دا اللہ تا غزا و منات دا بوتانو دا نیکان بندگان امام بخاری ذکر کری دی او کدومنگ نمانی نو دا شاہ منصور بابا او مانا شاہ منصور بابا کدو پنچپیر بابا نمانی دا شاہ منصور بابا او مانا کنا دا اگا یو ورو کے کتاب دے تفسیر البرحان پاگئی کی ردی آیات لان دیا گا ذکر کئی داو نیکان بزرگان بندگان ہوئی نیکان بوتان نو نو ده خپل بابا نه مانی نو کزمون ده بابا نه مانی مو خو ده خپل بابا منو نو ستا بابا منو ته یو بابا نه مانی مصیبت داره کنه نو پنځپیر بابا نه مانی نو شاه منصور بابا هو پانه نه نو ده شاه منصور بابا منو ده پنځپیر بابا منو ده قران او ده اولیاء منو ته ویس نه مانی کنه او ده ما ته وی دبا دیس نه مانی عجیب راغه ګوره ده پیر مان کی حواله مې ده او خو ده پیران زمانه پیر بابا حواله مې ده او خو ده اغه زمانم شاه منصور بابا حواله مې له خو غره زمانم او پنځیر بابا خو زمنګ بابا دې نو اغه دې دې نو الله دې په رحمتونو په ټولو وريږي نکالو خط ها تفسیر القران په دې آیات دې ذکر کړي سورۃ نوح په دې آیات باندې صحیح کې سجده کې جاو قران دې خو صرف دې په دې وتا دې نکل کړي چې کوم صحیح خبره بیا منو به او آج چاچی غلط خبره چې موږ د چا تابع نه یو ها ناغوی امام بخاری نقل کئی اللہ تا کان رجولا صالحا او یو سڑے نیک دا یو سڑے نیکو یلتو سویق للحجاج حجیانو سیبانو لوے ستوانو لول دا نیکو بندو بوت نو خوا بوتان دا کر کونے شی یلتو سویق ستوانو لول امام راجی تفسیر کبیر کی ذکر کئی چه یو عقل من بنده خدا نوی چه دی که فیدا و نقصان دی چه بابا مالا فیدا و نقصان دا کولیشی ناغوی یا کانه یا گتا یا لوتا ناغوی خیستا بیان کئی الانسان کی شی محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ذکر کری اغوی العاقل لا یعبد الصنم العاقل لا یعبد الصنم من حیث انه خشب و حجر عاقل سره عبادت د یو بوت نه کوي د دې وجنا چې دا کار دی یاد آیو لرګې عاقل د کار یو د لرګې عبادت نه کوي عاقل سره د یو قبر عبادت نه کوي د خاو عبادت نه کوي نو د صحیح عبادت کوي بل انما یعبدونو بلکې د عبادت کوي د اعتقاد په دې عقیده باندې انها تماثيل الكواكب چدا شکلنا دستور دي او تماثيل الارواح السماويه يا دا شکلنا دو ارواح سماويه دي او تماثيل الانبياء يا دا شکلنا دني کانو بنديګانو دي د دې عبادت نه کوي خو د دې عبادت کوي ها مقصود دینا چې دې قبر ته یادي مجز دی بوتا داغا نیکانو بندگانو روحن راجی نمم داغا عبادت کو دا دی لرگی خلق عبادت نکے خوپا دی لرگی باندی ناس تپلانی کروا نزکل لرگی بختا ورده دی گد عبادت خلق نکے خوپا دی گد باندی پلانی ناس تکروا زکا دا گد بختا ورده دا دی خواب و خضو عبادت خلق نکے خوزکے کئی چپا دی خواب و خفلانی ولی دفن شده نو ټول کې هغه پدې کې پروت دی نو ځکه دا غي خلک عبادت کوي مقصود د دې سره دا غنې کانو او د انبیاو هغه